În roaming, viteze prin fibră de până la 1 gigabit pe secundă și 50% reducere la licența Office 365 Business Premium în primele 6 luni. Totul de la 18 euro pe lună cu TVA pentru pachetele activate pe 2 ani. Pentru detalii, vino în magazinele Orange sau intră pe orange.ro/antreprenori. Vine toamna și odată cu ea și cea mai nouă colecție de la Bonprix. Intră pe bonprix.ro și vezi ultima colecție. Ai livrarea gratuită direct la tine acasă pentru toate comenzile de peste 99 de lei. Bonprix, it's me! Dragi copii, niciodată, niciodată, niciodată nu plecăm cu oameni străini. Sunt Mirela Retegan și am scris o nouă carte din poveștile Zurli. Aflați cum l-a păcălit uravura Petașu și cum prietenii din gașcă l-au găsit și l-au adus înapoi pe cățel. Din 23 septembrie la chioșcurile de ziare din toată țara, numărul 3 din poveștile Zurli, de la Gazeta Sporturilor. Să participi în 12-13 octombrie la maratonul București Raiffeisen Bank. Siguranța ta este pe primul loc. Mergi la controlul medical, antrenează-te, iar în timpul evenimentului participă fără căștile audio. E important pentru siguranța ta și a celor din jur. Eveniment organizat de Bucharest Running Club și susținut de Europa FM. Europa FM, a fost ora 13. Iulia Verbancu și Iorgu Ianu și ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Și bine v-am găsit la jurnalul de prânz. La nivel european, Laura Codruța Kövesi este opțiunea majorității ambasadorilor COREPER amănunte imediat în țară. CCR obligă președinția să numească miniștri interimari și guvernul să meargă în Parlament pentru funcțiile pline. O luptă se duce însă pentru înlocuirea unui ministru plin, cel al justiției, Ana Bircea. În Parlament, PSD acuză pe liberali de ipocrizie după ce senatorii PNL n-au votat ieri impozitarea pensiilor de peste 7.000 de lei, iar președintele Transelectrica a fost revocat din funcție după ce a ieșit la iveală că și-a falsificat diploma de absolvire a facultății. Jurnalul de prânz începe cu prognoza meteo. Vremea va fi răcoroasă în toată țara, în Dobrogea, Maramureș, în nordul Moldovei și pe arii restrânse în sudul Munteniei și al Olteniei sunt așteptate ploi. Maximele vor fi între 14 și 22 de grade. Vreme mai rece și în București, cer noros și o maximă de 20 de grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Laura Codruța Kövesi este opțiunea COREPER în votul de astăzi, anunță surse din interiorul votului. 17 din cei 22 de ambasadori ai țărilor membre ale Uniunii care au aderat la parchetul european au votat în favoarea ei astăzi, în favoarea ei pentru funcția de procuror șef al blocului comunitar. Anca Grădinaru este acum alături de noi. Anca, explică-ne, te rog, acest vot. Bună ziua! Practic, astăzi ambasadorii Uniunii Europene au votat pentru formularea unei poziții a Consiliului European, practica statelor care au aderat la formarea parchetului european. Sunt 22 de state și Laura Codruța Kövesi avea nevoie de cel puțin 12 voturi venite din partea ambasadorilor, așadar a primit 17 voturi, avem această confirmare din mai multe surse oficiale de la Bruxelles și deși nu este o decizie definitivă, putem spune că în acest moment Laura Codruța Kövesi se poate considera viitorul, de fapt primul procuror șef al Uniunii Europene. Bun, ca să reamintim puțin situația, Parlamentul European o susținea deschis, era singura opțiune cu care se prezenta la aceste, exact, la aceste negocieri. COREPER-ul, Consiliul până acum a susținut candidatul francez. Deschis. De data aceasta, tot Consiliul a hotărât, președinția finlandeză a hotărât, haideți să vedem câți din Consiliu o susține. A supus la vot, exact. Vot secret a fost astăzi și se pare că lucrurile s-au schimbat politic în timpul verii. Au fost negocieri, președintele Klaus Iohannis... După alegerile europarlamentare. Exact. Președintele Klaus Iohannis a anunțat la un moment dat că a vorbit cu președintele Emmanuel Macron și acesta și Franța și-a retras sprijinul pentru propriul său candidat. Aici se pare că un rol important l-a avut și Dacian Cioloș. Și iată, în acest moment, totuși sunt 17 state... Deci majoritatea care au preferat să o susțină pe Laura Codruța Kövesi, în ciuda faptului că România, chiar și în mandatul premierului Viorica Dăncilă, s-a opus acestei numiri. A anunțat premierul că în continuare guvernul nu o susține. Ultima dintre declarații pe această temă, chiar aseară, când doamna Dăncilă spunea că Laura Codruța Kövesi ar avea probleme în România și ar trebui să și le rezolve întâi aici, pentru ca țara să o poată susține, nu? Da. Ce urmează în acest moment? Practic, nu este o decizie definitivă, urmează ca ambasadorii, deci Comisia Coreper, să anunțe formal Consiliul European, se va întruni, urmează să se întrunească, apoi Consiliul European să-și formalizeze poziția, să fie ceva oficial, va trimite o scrisoare Parlamentului European, care știm că o susține pe Laura Codruța Chioveși, am spus, practic, cele două instituții fundamentale au practic aceeași poziție în acest moment. Se vor pune de acord. Urmează să decidă dacă va fi un plen, în plenul Parlamentului un vot sau deja Laura Codruța Chioveși poate fi numită, pentru că într-un an trebuie să funcționeze acest parchet. Deci practic două voturi în două locuri diferite dau același nume, Laura Codruța Chioveși. Exact. Asta știm în acest moment. Mulțumesc foarte mult, Anca Grădinaru. Continuăm jurnalul de prânz de Europa FM. În țară, dincolo de miniștrii interimari propuși de Viorica Dăncilă, după retragerea ALDE din cabinet, o bătălie care se dă în prezent în guvern vizează pe Ana Bircea. La asta, deși Ministerul Justiției nu e condus de un interimar, iar Curtea Constituțională a spus ieri că șeful statului e obligat să accepte propunerile pentru posturile ocupate temporar. Totuși, iată, justiția este din nou în centrul discuțiilor interne. Șefa guvernului a propus demiterea doamnei Bircea, al PSD vrea să scape cu orice preț de ministrul care se opune secției speciale de investigare a magistraților, o secție care o anchetează zilele acestea și pe Laura Codruța Căveși. Și același ministru vrea îngreunarea eliberărilor condiționate. Corespondentul Europa FM, Cristian Citre, vine cu detalii. Viorica Dăncilă a propus revocarea din funcție a Anei Birceal pe 23 august și numirea Danei Gârbovan în locul acesteia, dar șeful statului a refuzat. Ana Birceal a căzut în disgrația socialdemocraților după acțiunile și luările de poziție în totală contradicție cu linia partidului. Potrivit mai multor surse din cadrul PSD, Birceal a fost propusă pentru revocare la presiunea aripii Dragnea din partid după proiectele de modificare prin ordonanță de urgență a codului de procedură penală, care fac, între altele, mai dificilă liberarea condiționată. Un alt motiv de nemulțumire în PSD este atitudinea Anei Brâncel față de secția specială de investigare a infracțiunilor comise de magistrați, ea fiind un critic dur al activității acestei unități de parchet chiar în interiorul CSM. Președintele Klaus Iohannis a anunțat însă că va da curs deciziei Curții Constituționale abia după ce aceasta va fi motivată și publicată în Monitorul Oficial. Cristian Citre, Europa FM. La vârf continuă schimbul de replici și pase. Iohannis Dăncilă, președintele și premierul, preferă să se lupte și să acapareze întreaga atenție înainte de alegerile prezidențiale. Klaus Iohannis o dorește pe Viorica Dăncilă în turul 2, fapt convenabil și pentru doamna premier. Este una dintre concluziile dezbaterii de aseară din emisiunea Piața Victoriei la Europa FM, un rezumat prezentat de Andrei Paleu. Curtea Constituțională a decis ieri că președintele trebuie să numească miniștrii propuși de premier, dar tot ieri Klaus Iohannis a spus că se va gândi și că așteaptă motivarea hotărârii CCR. Deciziile mele referitoare la punerea în aplicare a hotărârii Curții Constituționale a României le voi lua după publicarea și analiza motivării. Curtea a stabilit totodată că premierul trebuie să meargă să ceară vot de încredere în Parlament, pentru că odată retras ALDE din cabinetul de miniștri, s-a schimbat componența politică a guvernului. Lucru pe care Viorica Dăncilă a spus că îl va face, dar nu știe când. Vom merge în Parlament, nu când ne spun alții, și atunci când vom considera că este oportun. De fapt, Viorica Dăncilă și Klaus Iohannis vor să prelungească situația de criză, spune jurnalista Ioana Enedogioiu de la site-ul de știri ziare.com. Cei doi vor să se mențină prin acest scandal în atenția publică până la alegeri și să-i eclipseze pe ceilalți candidați la prezidențiale, remarcă Ioana Dogioiu. Noi asistăm, de fapt, după părerea mea, la un joc între două personaje, doi candidați, Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă, și joacă această comedie împrumutată pe un scenariu împrumutat de acum 5 ani, Băsescu și Ponta aveau talent. Chiar știau să o facă. Domnul Iohannis și doamna Dăncilă sunt slabi, sunt plicticoși, nu știu să joace. Președintele și premierul riscă totuși să aibă surprize în condițiile în care românii sunt sătui de asemenea reprezentații, mai spune jurnalista Ioana Dogioiu. Electoratul de pe margini, care nu are pasiune extraordinară nici pentru Iohannis, nici pentru Dăncilă, va simți că, și ceea ce e adevărat, că ne afundăm în criză, că a primii actori politice acestei țări, președintele și premierul, n-au soluții, nici măcar nu vor să aibă soluții. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. În Parlament, PSD îi acuză pe liberal de ipocrizie după ce senatorii PNL nu au votat ieri impozitarea pensiilor de peste 7.000 de lei cu 30%. Liberalii se apără acuzându-i pe socialdemocrați că se exclud când vine vorba de economii la buget. Senatul a aprobat ieri impozitarea suplimentară a pensiilor care depășesc 7.000 de lei, iar liberalii s-au obținut de la vot. Într-o postare pe Facebook, secretarul general al PSD, Mihai Fifor, îi acuză pe liberali de ipocrizie, după ce, anterior, liderul senatorilor PNL, Florin Cîțu, a cerut chiar eliminarea pensiilor speciale, de regulă mult mai mari decât media. Florin Cîțu a explicat în plen votul. PNL s-a abținut pentru că acesta este un proiect făcut de un inițiator care nu vrea să-și impoziteze propria pensie. E normal, nu? Că fi de interese mai mare nu există și noi propunem și menținem în continuare eliminarea pensiilor speciale. Proiectul pentru eliminarea pensiilor speciale a fost respins de Senat și ați venit acum cu un proiect Domnul senator, ați intrat pe alt domeniu. Până când nu veți învăța să vă votați propriile pensii, să nu vă mai excludeți din proiectele de legi, nu vom susține astfel de proiecte de legi. Și USR se opune pensiilor speciale pe care a anunțat că le va desființa dacă va ajunge la putere. Senatorii Uniunii au votat însă proiectul privind impozitarea suplimentară a pensiilor mari. Liceele la care niciun elev nu a promovat examenul de bacalaureat anul acesta nu vor mai avea voie să înființeze clasea nouă de același tip pentru anul școlar 2020-2021. Măsura a venit printr-un ordin de ministru care a fost deja publicat în Monitorul Oficial. Laura Dorii explică. Ordinul de ministru spune că liceele în care niciun elev nu a promovat bacalaureatul în sesiunea de vară a anului acesta nu vor mai putea trimite ministerului cifre de școlarizare pentru clasa a noua. Potrivit edupedu.ro, peste 40 de licee din 23 de județe nu mai pot înființa clasa a noua în anul școlar 2020-2021, ceea ce înseamnă că niciun elev nu a promovat examenul de bacalaureat în sesiunea de vară a anului 2019. Marian Staș, coordonatorul programului Liderii Mileniului 3. Între a ține niște licee pentru norme ale profesorilor, știind că la sfârșitul procesului educațional 0-1-2-3% dintre copiii ăia promovează examenul de bacalaureat, este o chestiune inacceptabilă. Așa încât măsura dură, radicală de a închide acest proces, din punctul meu de vedere, este sănătoasă și binevenită. Problema mea de fond este în felul următor. Cum facem transformarea acestor unități școlare? Ce punem în loc? Temerea mea este că această măsură nu este însoțită de ceea ce înseamnă variantele pentru ca astfel de proiecte să-și dovedească viabilitatea. Ulterior, într-o intervenție la Digi24, fostul ministru al educației, Ecaterina Andronescu, a spus că în liceele respective clasele a noua se vor transforma în clasa a noua profesională. Ea a precizat că profesorii nu vor fi afectați. Președintele Transelectrica, Marius Dănuț Carașolu, a fost revocat din funcție, l-a pierdut și calitatea de membru al directoratului Transelectrica, după ce a ieșit la iveală că și-a falsificat diploma de absolvire a facultății și CV-ul. Aflăm amănunte de la Florentina Mihăiță. Conducerea Transelectrica s-a reunit în ședință în urma informațiilor apărute în presă, potrivit cărora președintele acestei companii, Marius Dănuț Carașol, ar avea diplomă falsă de inginer. El a menționat în CV că a absolvit electrotehnica din cadrul Politehnicii București, cu toate că în realitate nu a finalizat studiile, așa cum au confirmat chiar reprezentanții Universității Politehnica. Președintele Consiliului de Supraveghere al Transelectrica, Mircea Coșea, a spus la Europa FM că Marius Dănuț Carașol a fost denegăsit în ziua ședinței. Am hotărât revocarea domnului Carașol din funcția de președința grupului managerial. Avem certitudinea ca urmare a răspunsului de la Politehnică că este o diplomă falsă. Am făcut această revocare pentru a încerca să normalizăm o situație nu numai de moralitate, dar și economică, pentru că este o societate de interes național de grad zero, strategică. Este o societate listată la bursă, deci ține foarte mult la situația economică a ei și la credibilitatea pe piață. Să înțeleg că domnul Carașol astăzi nu a fost la ședință? Nu a fost la ședință și nici n-a putut fi contactat, n-a răspuns. La prima ședință pe această temă, Marius Dănuț Carașol le-a spus colegilor că diploma sa de inginer este reală. Nu s-a venit cu documentele originale pe care noi nu puteam să le controlăm. Sigur, era hârtie, era cerneară, dar nu știam dacă e autentic sau nu. Și i-am cerut să-și rezolve cazul printr-o cerere urgentă la Politehnică. N-a mai apărut domnul Carașol. Marius Dănuț Carașol fusese numit șef al directoratului Transelectrica în luna iunie. Locul său va fi luat de Claudia Anastase, până acum membru al directoratului companiei. Marius Dănuț Carașol va lucra în continuare la sucursala București a Transelectrica. Și reamintim informația momentului. Laura Codruța Căveș este opțiunea Coreper în votul de astăzi. Un anunț făcut deocamdată pe surse din interiorul votului este și subiectul dezbătut în continuare de Moise Guran la România în direct. Bună ziua, Moise! Da, e aproape oficial sau va fi în minutele următoare, iar noi vom discuta aceste lucruri la România în direct, pentru că e un mare entuziasm pe internet, e entuziasm în general, hai să o recunoaștem cinstit, dar aș vrea să înțelegem bine acest moment. De aceea eu vă invit să sunați din acest moment la 0372069599, să vă înscrieți la cuvânt și să răspundeți la întrebarea